إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بكو جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة مو ملني sunu bind bi wessu ñinga won fa borom téré bi doon woné ni ndekete pass pass ndekete ngëm ngëm manam croyance foi dafa wara am ci lu mu basé wu mango dafa wara am ci lu muy tabaxu té ci lolu nak muy tabaxu dafa wara nek lo xamanteni ni lu wër lay doon lu wër manam budé ci islam le wer moy alquran sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam kon pass pass ci fofu lañ koy tabaxé ñu koy tabaxé à partir de alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lu jëm ci walu croyance lu jëm ci walu foi walu ngëm ngëm walu pass pass manam li nga xamné xol da koy fas manam xol da koy yew lolu des ko wara tabaxé ci ay tektali alquran tektali yi nga xamni mo rot ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam waya kadhalika tamit ci tektali yi nga xamni moy tektali lan tektali xel manam xel mu sel xel mo xamanteni ni febar garuko febaru leunt leunt wala febaru top banex ya nga xamni moy yalla nango gison nañ ci misal pass pass bu fekenteene dañ ko tabax ci leunt leunt ndax borom téré bo xon na la ni pass pass kèn duko tabax ci ay leunt leunt kèn duko tabax ci sikki sak kèn duko tabax ci ay waxi nit kep kèn duko tabax ci top top ngumba muy ñaata ñenti mbir pass pass kèn duko tabax ci leunt leunt leunt leunt mango moy lan moy neen go xamni day nuru deug mango lu mel nonu gison nañ ba mu dalé khawariji gis nga ko ba mu dalé khawariji mango khawariji moy ñi nga xamni tay ñom ñoy yor doxalin bi nga xamanteni ni moy doxalinu terrorisme mango nga xamni dañuy def ay attentat kamikaze sen yon nekul ci ko ca de ak ko ca dundu sen yon nekul sax ci ñom buñ ci de wala biñ ci dundé xam nga ku ñew def attentat kamikaze koku warmalul sax bakkanu bopam warmalul bakkanu bopam gis nga mango lool nak ñepp xam nañ ni ça n'a rien à voir avec l'islam seulement nono l'islam bi mom moko bëgg jël kay takal ko l'islam déjà xolal tour bi niñ koy wé kamikaze kamikaze c'est un mot lan est-ce que c'est un mot arabe hmm mango est-ce que c'est un mot qu'on peut trouver dans le coran hmm kamikaze kay japonais la xétu la ko yoy la kon gis nga baat bi sax du julit ñi ñoko fi indi gis nga seulement ñi nga xamni ñoy diaboliser islam ñom à chaque fois dafa bok ci sen feuille de route moy buñ doxé ci kaw suuf fuñu gis lu ñaaw lo xamni c'est inhumain dañuy jël lolu defal ko ben xéetu publicité taralal ko julit ñi ba julit ñi nga xamni amuñu pass pass bu wër seen pass pass ñi ngi ko tabax ci ñent yi borom téré bi wax ci ay shubahat moy leunt leunt wala ci ay shukuk moy sikki sakka wala ci aqwalu nnas, mujarrad aqwalu nnas, ay waxi nit kesse, diw neena ma, diw neena ma, bay diw neena ma, mam diw neena ma, wa taqlid ak topando, gis ko def dara rek yow nga def ko. Ñooñu da ngay gis yooyu noonu tey noonu islam buñ ko jëlee ba rafetal ko rek da ngay ñoom ñu jaar di koy jël approprié wu ko te ñoom ñu ngi woote woo islam bu ko defee nag ñu ne gis nga xoole julit ñi mu mel ni mbir mi mbiru julit ñi par exemple attentat suicide mais kamikaze yooyu yëfu julit ñi la mais japonais yi lañ xamee ku def bak amoo sax dem xaru mais xaru kenn xamee wu ko ci l'islam wala déet est ce que gis nga donc japonais yi lañ xamee ñuy def seen technique yooyu nit jël def ay bombe wala ay explosif dem dugg si biir ñi mu jàppee ay noon ray boppam rayaale ñooñu loolu ñan lañ ko xamee du l'islam mais tey buñ ne attentat suicide rek xel yépp fa lañ njëkk a dem ci islam loolu lan moo tax shubahat lënt lënt bi nga xam ni xawaarij yi moom lañ yor tey nag maa ngi lay moytuloo du ma dañ bi la moytuloo doctrine boobu ak manhaj boobu parce que bari na koo xam ni danaan la alquran ak sunna mais boo ko palpee daa ci fekk ay mbuus ay tilim tilim ay xawaari ci mën hëjëm ci doxalina mën na ci nag nekk koo xamante ni nii amu ci conscience mën na jël mbir yooyu inconsciemment parce que noonu islam bi moo koy liggéey mooy fexe ba di xëcc jullit ñi nga xam ni dañoo toll ci ñeenti niveau yi ñi nga xam ni seen pas-pas dafa tabaxu ci lënt-lënt ñi nga xam ni seen pas-pas dafa tabaxu ci sikki-sàkk ñi nga xam ni seen pas-pas dafa tabaxu ci waxu nit ñi kese ñi nga xam ni seen pas-pas dafa tabaxu ci topp-toppum gumba par exemple noonu l'islam bi bokk na si li ñuy def mooy propagande bi am Palestine ma ngoog ñoom n' est ce pas du am nañ ay média yu puissant am nañ pouvoir am nañ nangam ok tey li xew diggante Palestine ak Israël ñoom buñ ci jógoon jóguk doomu aadama jóguk nité maanaam ci humanité bi ñuy woote woo kon loolu jeex tey day dakk tey est ce que gis nga mais amuñu ci une bonne foi gis nga ma ngoog dañuy matt di ëf gis nga léegi nag yabal seeni média bu Israël defee jëfam yu ñaaw yooyu ñu yabal seeni média ñu photocopier ko ñu caméra ko ñëw won ko jullit ñi loolu pour lan la pour merloo jullit ñi la maanaam xam nga lan lay nurool day nurool ki nga xamante ni nii dafa dem ba fongale mi daal di lay saaga am ku ko dégg foofu kooku paas jël oto dugg oto fay xaalisam paas ba ñëw Ndakaaru di la nettali saaga wala jëw bi nga xamante ni nii bañ la koy jëw fongale mi la woon kooku lu mu bëgg ki def transport boobu yow kële béréb bee la ko saaga wee woon mais kii moom transporté saaga bi transporter jëw bi transporter wax ju ñaaw ji des kilomètres pour ñëw àggela ko kooku lu mu bëgg tal fit na lii mooy rôle occidentaux yi yabal seeni média ñu naan non on est des médias indépendants on est des journalistes libres c'est des hypocrites donc ñëw filmé daal di koy jox jullit ñi nag bu ko defee nga gis julit ñi nga xam ni amuñu dal amuñu pas-pas bu mucc ayib bu tegu ci alquran ak sunna ñii nga ngi ci sikki-sàkka gis nga ñii ñoom seen pas-pas ñi ngi ko teg ci diw neena ñii seen pas-pas ñi ngi ko teg ci toppandoo nga gis du ñàkk ñu for ci ñooñu ñoo xam ni dinañ mam dañuy ëppal parce que mer bu jéggi dayo moo leen di pousser bu ko defee nag am yeneen yàqkat yu récupéré ñooñu gis nga jéem leen a organiser ci benn genre organisation yee nee nañ ci au nom de l' islam comme lu mel ni ay daash ak gis nga ma ngoog organisation yee ngeen dégg rek ay Boko Haram ak yooyu def récupération bi benn système la. Waa Boko Haram, armes yu ñor, kan moo leen koy jox? Ce sont les Occidentaux. Waa Daesh, armes yu ñoran, kan moo leen ko jox? Ce sont les Occidentaux. Libye gi, déseru Libye bi, kan moo fa bàyyi woon ay armes? Touareg yi nekk Mali. Mais da ngay gis benn Touareg boo xam ni dañ lay woon arsenalu arme la yor. Des chars de combat, des xawma chars antimissile. Benn Touareg, fan la mën a jëlee loolu? Mais ce sont les Occidentaux qui organisent tout. Mais kañ la ñuy yeewu ci li? Duñ ci yeewu tant que jànguñu aqida bu leer. Ba yow nga mën a détaché, nga mën a maanaam nga mën a déterminé, nga mën a départagé lan mooy aqida ahlu sunna ak lan mooy aqidatul xawaarij. Lan mooy aqida ahlu sunna ak aqidatul mu'tazila. Parce que ñii ñëpp dañuy gis seyf. Loolu ba ca tollul. Génn goo ba léegi ci benn ci quatre niveaux yi. Mais est ce que génne nañ ci jullit ñi? Est ce que tegal nañ leen programme pour jullit ñi mën a génn ci li? Ñu ngi leen di tegal programme lu nekk. Mais est ce que tegal na leen programme pour ñu mën a génn ci quatre catégories yi? Ñi nga xam ni seen aqida ci shubahat la nekk, ci ay lënt-lënt. Ñi nga xam ni seen aqida ci sikki sàkka la. Ñi nga xam ni seen aqida ci ay waxi nit la. Maam diw nee na ma, baay diw nee na ma. Ñi nga xam ni seen aqida moom toppandoo kese la. Ci loolu la tabaxu. Tegal nañ jullit ñi programme wala aw yoon wala doxalin boo xam ni dinañ ci jaar pour mën a génn ci yi. Yitewoo ko sax. Léegi nag loolu ko noon bi da ciy profito di gën a marqué le coup. Gis nga ko. Li moo tax kon gis nga yi c' est dangereux. Ay shubahat, ay lënt-lënt, c' est dangereux. Xoola xawaari ji. Gis nga. Inil xukmu illa lillah. Loolu kàddu dëgg la. Yàlla mooy àtte. Moom la ñeel. Mais Ali ibn Abi Talib ba ko xawaari ji waxee lum leen tontu. Kalimatu xaqin. Kàddu dëgg la de. Walakin urida biha. Waaye nag kàddu dëgg googu dañ caa bëgg baatilan neen. Moo koy indi lënt-lënt shubahat. Gis nga ñoom xawaari ji jàpp nañ ni ndem jàng nañ alquran rek. Kon ñoom ñoo raw saxaaba yi. Saxaaba yi nga xam ni bi alquran di wàcc ñoo doon dund ànd ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Bu ñu amoon jafe-jafe nuñ daan def dañ daan dellu ci yonante bi. Kon ñoom xawaari ji li leen waroon mooy bu ñu amee dégg-dégg bu lënt wala jafe-jafe compréhension mauvaise compréhension wala boog ñu delluwaat ci yonante bi ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim. Delluwaat tamit ci sunna yonante bi. Bu ko defee foofu boo fa delloowee daa fa mën a am loo xam ni dina dindi lënt-lënt bi nekk ci yow. Daa fa fekk loo xam dina dindi sikki-sàkka bi nekk ci yow. Benn ci ñeenti jafe-jafe yooyu boo ci mën a am delluwaatal ci alquran. Delluwaatal ci sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Waaye delluwaatal ci dégginu saxaaba yi ridwanullahi alayhim. Ndax ñoom ñoo jëfe ba sunu borom ne laqad radiyallahu anil mu'minin. Dëgg-dëgg yàlla gërëm na way gëm yi. Te aay yooyu ba ñuy wàcc ñan ñoo nekkoon way gëm yi? Saxaaba yi ridwanullahi alayhim. Kon loolu jara bàyyi xel la. Kon gis nga danger wu li nga xamante ni moom mooy ay shubahat, ay lënt-lënt. Kon daal xamal ni pas-pas su fekkee bëgg nga sa foi, sa croyance ci islam mu nekk bu baax, fexeel ba ñeent yi nga éviter ko. Wattandikul ma lënt-lënt yi, wattandikul ma sikki sàkka yi, waaye wattandikul ma diw nee na diw nee na waxi nit ñi. Waaye wattandikul nekk koo xam ni yow daal da ngay topp toppum gumba. Mu ne ndax fa innaha niki yooyee de aqaidun zailatun la tasbut. Ay pas-pas la yoo xamante ni day dem du sax du dëgër. Gis nga ko. Ci sikki sàkka ra ngay nekk, ci lënt-lënt ra ngay nekk. Ma ngoog bu tayee nga nekk ci lii, bu nekkee bu subaa nga nekk ca leneen. Mu ne wa hiya urdatun lin naqs wa urdatun lil ibtal. Te it dafa nekk loo xamante ni nii du nekk lu mat. Day nekk loo xamante ni nii ak manqué da koy gaar, ak yàqu-yàqu da koy gaar. Maanaam dafa nekk loo xamante ni lu manqué la. Dafa nekk loo xamante ni lu yàqu la. mais nga xam nga lënt lënt matul sikki sàkka tamit matul gis nga diw nee na diw nee na rek loolu it matul gis nga di toppe rek loolu yëpp matul gis nga islam du diina yëpp gis nga du diina boo xamante ni islam dafay encouragé yi moo tax islam ba mu ñëwee ca fajaram la ne la demal jàngi ca fajaru islam la ne demal jàngi sunu borom ba mu bindee doomu aadama la ko jox xam-xam gis nga mu nekk moyen gis nga sunu borom yëkkati aadama ci xam-xam ci kanamu malaaka yi sunu borom jox yonanti bi alayhi salaatu wa salaam téere boo xamante ni kadalika téere xam-xam la muy téere yëkkatiku gis nga xam-xam moo mën a yëkkati sunu borom ne laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay rif'atukum wàccee naa ci yéen téere gis nga ko sunu borom daa di koy def mu nekk loo xam ne pluriel la laqad anzalna ilaykum ci yéen téere bi muy wàcce kan la doon wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga bu ko neexoon mu yamale ko ci yonent bi rif'a boobu bu ko neexoon mu yamale ko ci yonent bi mais gis nga foofu noonu téere bi ndéem sunu borom da ko wàccee ci yonent bi pour ñun ñëpp mu ne kon wàccee naa ci yéen téere daal dañuy ci daal dañu ciy boole waale mu ne téere boobu nag fii dikrukum seenu yëkkatiku ci téere bi la nekk gis nga seenu yëkkatiku ci téere bi la nekk kon ki bëgg pas-pas bu wér foi ngëm bu sincère bu pur bu set faaw mu jàng faaw mu jàng doo nekk koo xam da ngay toppandoo rek loo gis toppandoo ko déedéet doo nekk koo xam dañ la la ah defal nangam xam nga léegi des fois nga dégg ci pas ci WhatsApp bi ñu naan waaw ñaan gii de bon da nga koy envoyé 20 personnes boo ko envoyéul 20 personnes dina am lu la dal soo ko envoyé 20 personnes am na koo xam di nga ko envoyé 20 personnes xéewalam dafa yokk liggéeyam daal di tijjeeku alalam gën a bëri léegi da ngay gis ñeen ñi dañ la koy envoyé man loolu ku ma ko envoyé ma wax ak yow mais ñeen da ngay gis c'est des ñoom jàpp nañ ni ay fin stratège lañ quoi non c'est que man sax bon gëwuma ko quoi mais dama ne naa ko envoyé rek gëmoo ko loo koy envoyé nit ñi loolu moo leen ni kii parce que sam dëgërul parce que mi ngi tiit parce que nee nañ ko diw ba mu ko envoyé liggéeyam yàqu na këram tàkk mu tiit ci loolu ah xaaral ma envoyé ko même su ma fekkee espéré wu ma ci dara sax naa ko envoyé rek gis nga kooku parce que sam dëgërul kooku mi ngi ci sikki sàkka ca ko envoyé nag moom te gëm ko kooku mi ngi ci ay subahat mi ngi ci lënt lënt gis nga kañ ne envoyé mu envoyé kooku mi ngi topp waxu nit ñi diwa ne ma envoyé rek ma envoyé de man gis nga ka gis keneen envoyé ko mu envoyé ko kooku mi ngi topp topp ngumba dama gis diw envoyé ko ma envoyé ko ñaata jullit ñooy dund li te loolu mooy li loolu mooy li réseau c'est sociaux yi feeñal mais avant réseau sociaux yi nag ak hors réseau sociaux yi li ciy xew ci ay mbir dajeg xaaral ma jox la ñaan ne bàyyi diw moo ma ko jox génn góor ca kuppentum moo ma joxoon nangam loolu du diina diina da nga koy jàng mbokk julli dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi